Jó estét! Jó estét kívánok! József Attila levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lancsötétség szállott, mint bársonypermeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan. Vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, kiérti, e tájolj elhagyott. S ím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleve jogfájáról lehultak, mint itt levelek. S ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda választ, és vidul hatoroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért. Vertek, mint apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van. És lélek vagy agyag, még nem vagyok, és nem oly becses az irhám, hogy éret fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk, míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság, te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat. Ez verssel nem szoktuk kezdeni, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Ez teljesen nagyon fontos ide passzol, abszolút. Itt és most. Ugye József Attila Bazeltov. Nem tört el, nem hallottam. Eltört? Eltört. Jó. Egyébként figyelj, bazd meg! Mint a rabbi! Ja. Ki felülvizsgálja, hogy ez most Mazeltov-e vagy sem. Nem annyira Mazeltov. De igen, rabbi úr, Mazeltov. A matyó esküvőkön régen, a mennyasszonytánc után a vőlegény belecsapott a tálba, és azt el kellett törnie, és fölkapta a mennyasszonyt, és elvitte. Nekem az első esküvőmöm, ezt még próbáltam utánozni, de csak annyi maradt, hogy eltörtem a tányért. Ez ős magyar, semmi zsidó, barátom. Na, ennyit erről. Az nem Mazeltov, hogyha az övcsatot a feleséget hátán töröd el. Vigyázz! Tányérról volt szó, tudod, van tányértörés. Volt egy ilyen mondás, tudod, hogy tányértörés. Vannak viták köztünk. Köztünk is van tányértörés, nem? Robi, bár nem vagyunk házasok, hál' Istennek. De sosem visszük kenyértörésig. Igen. Milyen szép a magyar nyelv. Jaja, de érted, miért a kenyeret törik meg? Az megosztása is lehet a kenyérnek. Igen, kenyeres pajtásom. Igen, és a kenyértörés után már nem kenyeres pajtások. Akkor már mindegyiknek nem. Saját kenyere van. Ja. Nem a közös figyelj, kenyér. Ezt így folytatjuk, irodalmi este lesz, és lófaszt fogunk politizálni. Pedig ezért jött ide a nagy érdemű. Ja. Ez a... És elmenekülnek innen szavazni. Ja. Na mindegy, ami ide tartozik... ugye, melyik versében van, hogy dünnyök talán egy új mesét fasiszta kommunizmusét? Az is valahogy 30, tehát az is világos Isföld gyermeked. És ugye József Attila kommunista volt. Kommunista volt. Aztán annyira csalódott az egészbe, hogy szakított még a szociáldemokráciával is. Ez kiderül iratokba. Na, érdekes egyébként, hogy amikor meghalt, akkor a sírjára a nyilasok is odavittek egy koszorút, mert a népi vonal miatt. És ez egy fasiszta kommunizmusét, ugye Hanvas mit ír a legkeserűbb írásába, amit sokszor idéztünk, remélem kívülről tudjátok az interjúba, hogy a baloldali egyenlőség, testvériség forradalma, mint Athénban, és Rómában, és Londonban, és Párizsban, az oroszoknál is elbukott, és jobboldali, figyelsz, jobboldali privilegizáltak önkény uralmává lett. 1924-ben, írja Hanvas, Oroszországban fasizmus van, mely minden jeléről megállapítható. A baloldaliság csak az a hazugság, ami az egészet elviselhetetlenné teszi, mert a hazugság elviselhetetlen. És ennek kapcsán emlékszel a Tanú című filmbe, hogy a főhősünk, persze ez egy vicces film volt, de azért benne van a totalitárius gondolkodás, meg az önkény, és van az a fószer benne, aki még a regényben a Krasznahorka büszke várát énekli ott a kocsmába. És te voltál az a büdös fasiszta, ne a... Mázeltov. Kiara Lordot már elvitték, Robi, rám figyelj. És tudod, ő volt az a szemét fasiszta, aki a leventés gyerekeket kivitte a frontra, stb. És ő tanúskodott. Hát hortista besúgó volt. Ő is hortista besúgó volt, tudod. Na, ha valami az önkényuralmakban, nagyon sok visszataszító vonásuk van, igazából nem is tudok pozitív vonásokat, általában visszataszító vonása van egy önkényuralomnak, kizárólag. De az egyik legvisszataszítóbb az, amikor látod az előző... Amikor látom az előző... Kedves Magnó Puzsér barátom, visszamondja az utolsó mondatot. Amikor látja az előző rezsimnek az emberét, hogy őt, aki ezért a rendszerért mennyit harcolt, lecsukják, meghurcolják, megverik. Az előző rezsim emberét meg használják. Láttunk ilyet a magyar történelemben? Szinte csak ilyet láttunk, bazd meg. Tudod? A illegális kommunistákat, erről szól egyébként, egyszer bejátszottunk egy rövid részt belőle, a Fábri Zoltánnak a Requiem című filmje, ami egyébként egy örkény novellából van, csak a Fábri az egy hosszabb történetté nyújtotta ki az egészet, hogy a idealista kommunista, akit üldöztek, tudod, és azt hitte, hogy eljött a szabadság, eljött az egyenlőség, és nem tartotta a pofáját, és elvittek a börtönbe, agyonverték, ott is halt meg a börtönbe, tudod? És aki minden rendszerben jól élt, az abban a rendszerben is jól élt. És az, ugye, tehát az illegális kommunistáról percek alatt kiderítették, hogy imperialista kém. Vagy a horti rendőrség besúgója volt. Aki meg esetleg tényleg nyilas volt, hortista, az meg jó elvtárs lett. Mit láttunk a nemzeti együttműködés rendszerében? Az, hogy ukránkém oké, ez egy új dolog, de nagy egészében tele van a NER volt kommunistával. Hálózati emberrel. Mennyit hőzöngtünk ezen, főleg én. 3x3-as főcsoport vezetőtől kezdve mindenféle kétes figurával, mint igaz, magyar emberrel, szuverenista, nemzeti érzelmű. Volt ellenzékiek, akik antikommunisták voltak, azok meg kommunisták és hazaárulók. Ez miért van? Miért van ez a mérhetetlen, undorító, aljas, gusztustalan metódus? Ez azért van, mert minden hatalomnak a bármire használható, könnyen megzsarolható, megfogható emberek kellenek. Nagyon aki nagy, hasznos. Nagyon nagy hiba, hogyha Tóth Gabi vagy Pataki Attila ezt most magára veszi. Ezt most csak úgy általában mondjuk. Pont nem rájuk gondoltam. Pont nem. Pont nem. Egyébként nem. Az, pont nem. Azért nem, Robi, nem. Mert ők tényleg balekok. De egy 3x3-as főcsoportvezető nem balek. Uh-huh. Tudod, tehát azért egy 3x3-as főcsoportvezető, aki most a NER-nél szakértő, nem ugyanaz a kategória, mint a Tóth Gabi. Vágod? De a, nem ugyanaz a kategória. De minden szinten ez megy. Mindenki a maga szintjén játssza ezt, de ugyanez. Dofman, rúgdosta a fejet, most jó elvtárs. Igen, igen, vagy Hont András barátod. Igen. Mandula Viktor. Igen, egy jó Mandula Viktor, igen. Egész hosszú évekig ő DK-sként ekészt. Igen, igen, aki még csak centrista nem volt, de már volt DK-s és fideszes. Hát inverz módon fideszes, lehet, hogy azt mondaná, ő nem, ő csak Tisza ellenes, mindegy. Nem akarom, hogy bepereljen, korrekt vagyok, gyáva vagyok, öreg, megalkuvó szar. A Robi még bátor, ő leüli helyettem is. Na! A Mephistóból. A Mephistóból. A Hendrik Höfgen. A legnagyobb figurája, volt a pofája. A Hendrik Höfgen. A legnagyobb volt a pofája. Meg a Hans Miklas. Ő volt a két a, karakter. A náci. A Hendrik Höfgent játszotta a Brannauer. A Hans Miklast játszotta a Cserhalmi. A Hendrik Höfgen az forradalmi színházat akart. Le akarta bontani a színpad, meg a nézőtér közti a határt. A nép és az elit közt. Igen. Ő egy, hát hogy mondjam, egy ilyen kifejezetten baloldali, nem mondom, hogy kommunista. De majdnem. Hát elvtársak, hát így nevezte. Szocialista. Ezzel szemben a Hans Miklas az meg fasiszta volt. De hit. Nem azt mondom, hogy náci. De. Már hanem, ott a gyereke, hanem, de náci volt. Náci volt, rendes nemzeti szocialista, antiszemita, nemzeti szocialista, meggyőződéses. És a Hitler alatt ellenzéki lett a Höfgen, meg benyalt. Mi ez a mechanizmus? Hogy akkor, amikor a nácizmus volt az autonómia kifejezése, és a szocializmus, vagy a szocialistaság volt az igazodás, akkor az egyikük ugyanúgy lázadt, és ugyanúgy igazodott, aztán amikor jött a nemzeti szocialista államrend, akkor megfordult a képlet, más lett az igazodás. Az autonóm az ilyenkor is lázad, aki meg arra figyel, hogy merről fúj a szél? Milyen széljárás kedvez? Vagy merre érdemes fordítani a vitorlát, a Höfgen, hogy meghajtsa? A Höfgen még csak nem is ilyen volt, az folyamatosan áltatta saját magát. De valójában ilyen volt. Szimplán beszari volt. Valójában ilyen volt, és ez természetesen maga elől is titkolta, mert ezzel nem lehet együtt élni egy ilyen tudattal, hogy egy szarember vagy, ezért le kell gyártanod magadnak élethazugságok tömegét, hogy igazold a magad számára azt, amit teszel. De a Höfgen számára tudják, az volt, hogy segítek a barátaimon. A lelkük mélyén mindannyian tudják, Dopman is tudja, igen, Mandula Viktor is tudja, és a Ceglédi, és a Hont, és a Schiffer is tudja a lelke mélyén, igen. Csak legyártják. A Schiffer nem tartozik ide. Nem azért, nem a régi, nem. A Schiffer mindig is gyűlölte a liberálisokat, és kikötött a jobb oldalnál. Az egy igen, szomorú csak tudod, pálya, csak tudod, de a Schiffer nem volt korrupt, ilyen értelemben sose. Igen, csak a Schiffer valaha autonóm volt. És kényes az autonómiájára. Most meg az Instagramon, meg a Facebookon, meg az összes létező felületen a Fidesz a Schifferrel árulja magát. És ő nem a Schifferrel árulja, a Schifferrel árulja Orbán Viktor. Ha ő itt lenne, azt mondaná, hogy ő szidja a NER-t is. Egyébként tényleg szokta. szoktak kritizálni. Csak az, érzelmi tónusa annak, ahogy a Magyar Péterről vágom. Beszél, például nem mondja ki a nevét, hanem azt mondja, hogy a Diákhitel volt vezére. Így utal a személyére. Jó. Ezekből kifejeződik az érzelem. Vágom, csak elmentünk ilyen wrestlingnek az irányába. Meglengeted a faszodat visszafele, a klasszikus szerint. Na, figyelj, a lényeg az, Robi, hogy mi ennek az oka, hogy kiszolgáltál egy előző rezsimet, és mégis jó elvtárs tudsz lenni, a másik meg bazd meg támogatta a forradalmat, meg a változást, meg a rendszerváltást, meg mindent, és aztán hirtelen kém lesz, a mobilodat nézd bazd meg, mert leverem a kezedet, kém lesz, hazaáruló lesz, érted? Na, és ez miből fakad ez? Abból fakad, hogy a hatalomnak a hasznos emberek kellenek. És a hasznos ember bárki lehet, bazd meg. Tudjam őket fogni. Ez egy nagyon fontos szempont. Készek bármire. Az az ember, aki lehet, hogy velem korábban forradalmár volt. Elvtársak voltunk az illegalitásban, de az autonóm, bazd meg. Ezért veszélyes, amikor hatalomra jutok. Az autonóm ember mindig veszélyes. Aki kritizál, hát ne kritizálj. Az elvtelen nem kritizál, bazd meg. Hát az azt csinálja, amit mondanak neki. Az autonóm kritizál. Tudod, ez az a pont, ahol csírájába meg lehet látni, hogy miből mi fakad. És ma volt egy vitánk a két farkúról. Írtam is posztot, nem is egyet. Engem nagyon fölháborított a kétfarkú kutyapárttal szembeni rendszerváltó pogrom. Nem azért, mert nem hiszem el, hogy a vezetőség szar vagy korrupt. Két éve hallok ilyeneket róluk, kutyásoktól is. Nem is azt mondom, hogy ne a Tiszára szavaz, hanem a kutyákra. Nem mondok ilyet, én is a Tiszára szavazok, mert azért az Európai Uniós tagság versus Oroszország eléggé erős motívum bennem is. De az, hogy ez a metódus így, ilyen formában megjelenik, az számomra azt mutatja, hogy a Tiszában van egy olyan, főleg a hívekbe. Téged is fideszesesztek, ha jól tudom. Van egy ilyen, ahol már csírájában megjelenik ez, bazd meg, tudod, hogyha nem velünk vagy, vagy külön utas vagy, vagy csak kritizálsz minket, akkor ellenség vagy, bazd meg. És abból fokozatokon keresztül majd az jön ki, hogy hát lehet, hogy majd a Dobmen jobb tiszás lesz, te meg egy büdös fideszes vagy. Ennek a veszélye Magyarországon, ebben a szar társadalomban bizony megvan, és erre oda kell figyelni az elejétől kezdve. Ez a fő problémám. A kutyákkal szembeni pogrommal, Robi, és belőled is lehet fideszes, belőlem is. Hát hogy a faszba lentulainál ott voltam, bazd meg. Hiába szittem a Fideszt végig. Hát ott voltam, ott vigyorgott a fam. Hát fideszes, bazd meg. Rólad esetleg előszedik, hogy te pedofil simogató voltál már akkor is. Most karikírozok, de ezekre, Robi, az elejétől kezdve oda kell figyelni, tudod? Persze, hogy a Tiszára szavazunk, megmondtuk, hogy miért, tudjuk, hogy miért. De látom, pedig most kaptam tőle egy ilyen király, Királysegítője jelvényt. De hát a király segítőjének... Faszt vagy te, király? De nem ez a király segítője. Ez nem király segítője jelvény, az nem így néz ki. Nekem van király, van király segítője láttam jelvényem. Láttam nálad, mert izé volt, Trónok harca buzi. Ja, egészen a utolsó évadig. És ott lejöttem és van, az élményről. Van neki király segítője jelvény, de ez a polgári ellenállás jelvény, hova is tetted, te tűzted föl rám. Ja, itt van. Ez a polgári ellenállás jelvény, ez engem emlékeztet a király segítőjére, és tudja, hogy így találtátok ki, nem? Nem. Most, csak azért, hogy így rákérdeztél. De engem rögtön erre emlékeztetett. Értem. Ez bizonyára nagyon, ez közérdekű. Ez most jó, hogy ennyien tudják, és reméljük, hogy otthonaikban is mindenki hallotta, emlékszik rá, és megjegyezte, hogy a FAM-ot ez a király segítője jelvényre emlékeztette. Amikor először látta. Ó, Nemzetek Európája kiadó. Téged hív az SS. Mondtam, hogy behozom. A hátoldalán van egy idézet, kitalálhatjátok kitől. Most, hogy hadseregünkről beszélek, ma először szeretném külön is kiemelni bátor SS hadosztályaim és SS rendőri alakulataim kiemelkedő és töretlen bátorságát és kitartását. Kezdettől fogva olyan rendíthetetlen csapatként tekintek rájuk, akik épp oly kötelességtudók, hűségesek és bátrak háborúban, mint ahogyan erre esküjükkel ígéretet tettek békeidőben, mondta Adolf Hitler 1942. április 26-án, sose felejtsük el szavait. Majd 26-án idézzük. Az a különös, hogy ez az egyes szám első személy alakulataim. Ugye ők a Führerre, az SS a Führerre esküdött fel, ellentétben a Wehrmachttal, és Orbán Viktornak is volt a Hajdú Péterrel való beszélgetése során, eszem ágában nincsen Orbán Viktort Adolf Hitlerhez hasonlítani. Adolf Hitler fanatikus volt, Orbán Viktor viszont cinikus, ez nem ugyanaz a liga. Adolf Hitler tömeggyilkos volt, Orbán Viktor meg csak egy seftes autókereskedő. Nem ugyanaz a kategória. A legnagyobb magyar politikusról beszélsz, akinek... Adolf Hitler. Geci. Nem erre gondoltam, de vélte Trump meg simogatta, vagy megveregette a vállát, Putyinnal jó viszonyt. A lényeg, volt. Hogy nekem erről az jutott eszembe. Soha ilyen nem igen, volt. Igen, soha ilyen Mátyás nem volt. Mátyás király se volt ilyen. Nem, Mátyás király az háborúzott mindenkivel, így van, így van, meg. Így van, így van. Orbán Viktor viszont békézik mindenkivel. Így van. Pont, na végre mondtál valami jót is, bazd meg. Na, ja. Vezéredről. Szóval... Ezt ugye majd elteszi a Fidesz, hogyha ők nyernek, akkor... Hajdú Péternek is volt itt egy beszélgetés az Orbán Viktorral. Itt az ingában? Nem az itt az ingában, hanem felcsúton... Én is tudok puzsér lenni, bazd meg! Felcsúton, ahova megérkezve rögtön azt mondta, hogy ez tehát a felcsúti kastély. Valami parasztát, de érdekes módon arról nem esett szó, hogy a kert végében ott van a stadion. A Puskás Akadémia stadionja. Köztudott, hát ezt mindenki jól tudja, hogy Puskás Ferenc neve és pályafutása egybefonódott Felcsúttal. Ő maga öcsi bácsi a felcsúti, hát tulajdonképpen Felcsútról indult, és végül odaérkezett vissza. Az egész élete Felcsút körül forgott. Hol máshol lenne a Puskás Ferenc Futballakadémia, mint Felcsúton. De Robi, a legendás öcsi bácsi szülőhelyén. Robi, én is a Szegről jöttem ide. Az ember nem felejti el, hogy honnan jött. Igen, így van, így van, így van. Öcsi bácsi sem felejtett el, soha életében Felcsútot. A felcsúti gyermekévek mindig emlékezett... Amikor a Real Madridban futballozott, akkor is mindig mondta, hogy ezt ilyen felcsútiasan kell készíteni, ezt a csirkepörköltet. Ő ezer szállal kötődik Felcsúthoz. Nem csoda, hogy a Puskás Ferenc Futballakadémiának ott lett a stadionja. És hát pont Orbán Viktor háza mellett, hiszen hát öcsi bácsi ott nőtt fel. Orbán Viktor tőszomszédságában. Hova kerülhetett volna a Puskás Akadémia stadionja. És akkor ott a beszélgetés során, ott abban a parasztházban, ami hát nem egy kastély, és ezt Hajdú Péter azonnal megállapította, hogy ez így, ahogy ebből a szögből nézem, ez egy parasztház, és nem egy kastély. 60 pusztára nem mentek. De az az apjáé, nem az övé. Jogos. Egyébként meg egy félkész mezőgazdasági objektum. Valójában egy terménytározó plusz 100 WC. Na, hát most nem, terménynek is szarni kell valahol, nem? Ha már 100 termény van benn, bazd meg, hát, és mondjuk 99 szarik belőle, ha hova szarjon a termény? A másik terményre? Nem. Hát nyilván kell a 100 WC. Várjál, kitör a forradalom. Vannak ilyen klasszikus, romantikus képek, tudjátok, így a szájtát ízék, forradalmárok, akik életükben nem láttak még egy WC-t se, bazd meg, és akkor így bemennek és nézik a palotát, minden, és így el tudom képzelni, filmszerű, így pörög a szemem előtt, hogy mennek, és akkor így végigjárják a 100 WC-t, bazd meg, ilyen szájtáti bámulással, érted? Egyik WC-t a másik után, bazd meg, érted? Ez előttem van, hogy a forradalom után a 60 pusztai WC-ket mind a század, bazd meg, így végigjárják. Én is megyek. Én még életemben ilyet nem láttam. És inni meg fürdeni fognak benne, mert még nem láttak ilyet. Vályokban felnőtt nép megérkezik 60 pusztára, és beköltözik a WC-be. Ilyen csodás helyen még nem lakott. Na, Isaszegen az orosz katonák a bilire azt hitték, hogy rendes edény, és a káposztát abba tették. Na. Na igen. Gondolkodjunk el ezen a keleti nyitáson. Forgassuk meg a fejünkben. Na, Robi, éjjeli edény telekáposztával. Egy picit térjünk vissza. Ne, térjünk vissza egy kicsit Hajdú Péterre. Hajdú Péterre meg Orbán Viktorral. Hajdú Péter is beszélgetett Orbán Viktorral. És Hajdú Péter feltett egy ilyen újságírói kérdést, hogy hát amikor te megmondtad, hogy nem segélyt kell adni, hanem munkát, hát mindenki nevetett, hát ezt nem lehet csinálni, és megcsináltad. Így hangzott a kérdés, amit Hajdú Péter feltett. Amire Orbán Viktor így válaszolt, igen, és minden választást ezzel nyertem meg. Hogy ezt ígértem, és itt beugrott valami az Orbán Viktornak, valami elkezdett így szirénázni a fejébe, hogy mégiscsak egy kormány, ezt tettük. És akkor így átváltott a beszélgetés 40. percében. Egyes szám első személyből, tudod, többes szám első személyben, hogy mi tettük. 40 percen keresztül őszinte volt, és elmondta, hogy én csináltam így. Na de bocs, van király többes. Nosz, Leopoldus, így kezdődnek igen, a okleve. Azt hiszem, hogy Leopold. Igen, én azt hiszem, hogy az Orbán többes számban az úgy ejtjük, hogy Fidesz. Ez a többes száma az Orbánnak. Aha. Mi Fidesz. Ugyanazt értjük alatta, de ez egy ilyen rangot ad. Igen. Mi Fiatal Demokraták Szövetség. Igen. Szóval ez jutott eszembe arról, hogyan a Führer az SS-ről ír, mint az én katonáim, az én alakulataim, az én hadosztályaim. Na, egy picit nem mossuk el, tehát érjünk vissza erre a kutyás dologra, mert itt vitatkoztunk a telefonban, meg stb. Tehát arra ne térjünk ki, hogy mi a probléma a kétfarkú kutyapárt vezetőségével. De az hozzátartozik ez a témához. Csak arra ne térjünk ki, arra ne. Jó. Térjünk ki arra, de hogy... De az összes passzivista, mi bazd meg, akik itt az ingába is... Ki a faszom mondta meg, ezt? Ki mondta ezt? Pingálták a járdákat, de meg a buszmegállókat, meg a... De mondta ezt valaki? Te úgy fogalmaztál, hogy a liberális kurzus legjobb terméke. Gondolom a Gyurcsány a legszarabb, ugye? Hát, amennyiben a liberális kurzus terméke a Gyurcsány, szerintem inkább a posztkommunista hálózat terméke. Igen. A liberális kurzusnak a legjobb terméke volt a kutyapárt. Igen, a kutyapárt, mondjuk a legrosszabb terméke az meg a Horn Gábor volt, mondjuk egy mondatban. Igen, mondjuk. Jó. E között a kettő között leng az inga. Így van. Ja. És azért a elmúlt, tehát akármi történt, az biztos, hogy egyrészt egy csomó jó dolgot csináltak, másrészt meg egy olyan politizálási stílust hoztak, ami szerintem ez a búvalbaszott, depressziós országba igenis mentálisan is jót tett, tudod? Én ezért kedveltem őket. Jó, ezért szavaztam. Te is rájuk szavaztál, ha jól emlékszem. Igen, én is. Igen, nekem is szimpatikus a kutyapárt, de valóban régóta hallok én is, ahogy te is, aggasztó jelekről, és bizony én magam is tapasztaltam ilyesmit, és bizony megnézve a Kovács Gergelynek a Benyó Ritával készült interjúját. hát fájdalmas. Fájdalmas tapasztalás, hogy hát egy, hogy mondjam, egy nem egy passzivistát láttam, hanem egy politikust. Na. Nem az, aki egy... már a füves cigit így dugja el a háta mögött? Hanem egy olyan politikust láttam, amelyik hát polgármester úr akart lenni, polgármester úr lett, és ebben most kielégült. És még az is oké, hogyha ő polgármester úr lesz. De az, hogy ő polgármesterként büszke arra, és úgy olyan szemtelenül és gátlástalanul adja elő, hogy ő nem vett részt abban a döntésben, hogy a párt indul-e a választáson. Ami az meg egy olyan döntés, amit 4 évenként hoz meg egy párt, nagyjából a legfontosabb döntés egy párt életében, és a pártelnök, a mindenkori örökös pártelnök azt mondja, hogy ő ebben nem vett részt ebben a döntésben. Ott sem volt az ülésen, ahol eldőlt. Aztán elmondja... Ez lehet egy ilyen kétfarkus poénkodás. Tudod? Hogyha nem ő a pártelnök, akkor ez lehet egy kétfarkus poénkodás egy polgármester részéről, akinek nem ez a dolga, ő polgármester, kérdezzék a pártelnököt, mondjuk. De akkor miért ő a pártelnöke, ha nem vesz részt ebben a döntésben? Vagy máshogy is fölteltem a kérdést. Ha ő a pártelnöke, hogy nem vesz részt ebben a döntésben? A másik az, hogy ő előadta azt, hogy nem olvasta a kutyapárt programját. Hát nem azt mondta, hogy nem vett részt a programalkotásban, nem pusztán nem vett részt a program megírásában, hanem nem olvasta a kutyapárt programját, mint pártelnök. Mi a fasz? Akkor miért ő a pártelnök? Vágom. Érted? És azért ez valamit elmond? Tudom, róla és a feleségéről is, én már 2 éve hallok kutyásoktól is rossz véleményt. Miért pártelnök? Szóval, vezetési stílusokról, stb. Ebben van de valami... az, Robi, hogy az egészet úgy, ahogy van, bazd meg. De... A passzivistákat. Nem, minden. Senki, nem. Én nem te, bazd meg, nem te, hanem a kemény, idézőjelben vett rendszerváltók részéről ebbe látom azt a veszélyt. Nem az a baj, hogy szar polgármester, vagy szar pártelnök, vagy korrupt, bár a korrupciójukat nem tudnám a Matolcsi féle aranyvonatokhoz hasonlítani, hanem az a baj, bazd meg, hogy ők egyedül nem köcsögöltek be a izének, tudod, a Tiszának, kicsit ilyen különutasak, matematikailag nem jön ki azért az számomra, hogy veszélyeztetnék a rendszerváltást, mert lófasz kispártról van szó, érted? Értem az ellenkező visszalépni, stb., de ők nem gyurcsányozták össze magukat többek között, nem azonosak a többivel, nagyon sok jó dolgot csináltak, és most hirtelen fideszesek, ez a metódus, hogy hirtelen fideszesek, bazd meg, na ez nyitotta ki a zsebembe a láncfűrészt. Tudod? Mert innentől már egy lépés, hogy mi is azok leszünk, bazd meg. Mert így működik ennek a hatalmi logikája. És ezt már most meg kéne állítani, vagy legalább a figyelmet felhívni rá. Ezért kezdtem ezzel, hogy működik egy önkénynek a hatalmi logikája. Az ellenzéki közvéleményben minden esetre kialakult egy olyan nagyon rossz érzés, hogy a kutyapárt a parlamentbe való bejutás reális esélye nélkül kifejezetten az 1% megszerzésére és az ahhoz tartozó állami támogatásra, azokra a 100 milliókra hajt. Miközben itt zajlik egy nagy nemzeti ügy, a rendszerváltás ügye, az Orbánék eltakarításának az ügye, a közben ők egy pártérdeket érvényesítenek, miközben egy nagy nemzeti érdek körvonalazódik a horizonton. Ez, én úgy érted, tudtuk. van ez a rossz. Rossz érzés. Értem. Igen. Szóval, az van, hogy velem is megtörtént. Hát amikor én nem voltam hajlandó elindulni azokkal a feltételekkel, amely feltételek mellett a ellenzéki összefogás előzáválasztást akart rendezni, és nem voltam hajlandó elindulni, pedig a Molnár Zsolt, akinek a noteszében gyűltek a polgármesterek nevei, ő mondta nekem, hogy most már el kéne döntenem, hogy melyik kerületet választom, mert fogynak a kerületek. Így mutatta nekem a noteszt, mint egy ilyen közjogi intézményt, vagy nem tudom, bazeg, hogy vigyázzat, hát már itt egyre kevesebb kerület van. És te azt mondtad, hogy nem. És én azt mondtam, hogy nem akarok. És kerület. Nem voltál fideszes? Nem választok kerületet. Nem voltál fideszes? Nem kell lelőni a poént, öreg ember, bazd meg. Hagyd, hogy végigmondjam. Öreg Picsába. Ember, az anyád, pics. Ja, tudod mi a különbség kettőnk között? Csak megjegyzem. Tudod, van, aki méltósággal viseli az öregséget. És van az, aki fölvarratja az arcát, meg botoxoztatja magát, bazd meg. Ez vagy te. Botoxozhatja az arcát, az apád fasza. Metafora volt, barátom, metafora volt. Ez nagyon csúnya, amikor valaki a fiatalságot így meg akarja erőltetetten játszani. Én legalább már 16 éves koromban öreg embert játszottam, bazd meg, színjátszóként. Te meg az idő múlását nem vagy hajlandó tudomásul venni, és a 20 évest játszott, barátom, ez rosszabb, mint hogy én egy véngeci vagyok. Jó, mindegy, de visszatérve... Lényeg, hogy én nem voltam hajlandó választani egy kerületet Molnár Zsolt noteszéből. Nem voltam hajlandó azon az előválasztáson olyan feltételek mellett, amelyeket a DK kikényszerített részt venni. A DK amikor, volt ott a fő... A DK volt. A DK ez, volt. Ez az, amikor a... 19 és nem adott a viszkiéből a vizéknek a milyen Gábor, tudod, a LMP-s Vágó Gábor, a Vágó Gáboréknak, tudod, ez egy sztori volt, mentek tárgyalni a Gyurcsányékkal, és nem adott a viszkiből. Te nem voltál ott. Én erre nem emlékeztem. Ezt a Vágó mesélte. Na, mindegy. Én arra emlékeztem, hogy a Karácsony Gergely azt mondta, hogy neki a Gyurcsányhoz kell egy unikum. Egy unikummal bírja, hogy elviselni azt a Gyurcsány. Azt én iszom, bazd meg. A Gyurcsány viszkizik. De a Gyurcsányt bírja elviselni egy unikummal. Hogy ő vissza az unikumot. Karácsony Gergely. Értem, na igen. Értem. És a lényeg, respekt. Hogy akkor, amikor én bejelentettem, hogy nem veszek részt az előválasztáson, hanem elindulok, akkor velem szemben is gyakorlatilag ugyanez ment. Aha. Voltak az összefogástálibok, és az összefogástálibok kikiáltottak engem fideszesnek, hogy én fideszes vagyok. Erről beszéltem. Pedig annyi volt az ajánlatom Budapestnek, hogy legyen már élhető ez a nyomorult város, azóta kiderült, hogy még ezzel a 50 méteres utcaszakasszal se tudom megcsinálni, nemhogy a várossal, hogy át lehessen sétálni rajta, meg kidíltsák az autókat. Volt egy ilyen ajánlatom, azt gondoltam, hogy a városvezető mégiscsak vezesse a várost, lehetett volna erre az ajánlatra szavazni, kinézhetne úgy Budapest, mint Krakkó, vagy Prága, vagy Sevilla, vagy Firenze, vagy Kopenhága. Ez volt nagyjából az elképzelés, a koncepció, de nem. Hanem igenis, a jó öreg törzsi logika mentén, igenis, a jó öreg kultúrharcos tengely mentén, igen, ki a baloldali összefogás jelöltje? Karácsony Gergely bizonyára jól vezeti a várost, hiszen utálja a Fidesz is utálja őt. Ez így nagyon jó lesz, bizonyára jó lesz a városnak, meg lehet nézni a szájba baszott várost, hogy néz ki. Na, szeretnénk ezt a továbbiakba, Robi? Nem ez a demokratizálódás. Nem, ez a polgárosodás. És egyébként én, tudod, én elsősorban a várost szeretném élhetőnek látni. Szarnék én bele, ha a Karácsony Gergely csinálja meg, csak csinálja meg valaki. Csak úgy látom, hogy ezt a Vitézi Dávidon kívül nem fogja más megcsinálni. Vagy ő, vagy senki, vagy így marad, Ebek 30 adjára, és majd kiderül, hogy a budapestieknek mennyire fontos a városuk, vagy igazán az a fontos, hogy ezt elvegyük az Orbántól, és ne kapja vissza. Na, fideszes vagy, bazd meg. Ennek örömére kiosztok egy zsák mocskos Fidesz jelvényt. Azt hittem egy... Ez az, bazd meg! Na ez a különbség! A Fidesz zsákkrumplit oszt, bazd meg. Ő meg egy zsák jelvényt, ebből nem tudtok jól lakni. De ezért szavaznotok kell. Viszont megvernek titeket az utcán. Aki kapott, annak szavaznia kell. Zelenszkij küldte. Na. Hát ez borzasztó. Demagóg, bazd meg. Én a krumplit kérem. Én csinálok belőle tócsnit. Ez a puzsérféle lefizetés, bazd meg. Fú. Én szégyellem magam a helyetekbe. Szekunder szégyen. Azaz. Puzsér elszabadult, bazd meg. Django. Na. Jabber, így ejtem. Ja. Jogo. Na. Na, Robikám, ez szép volt, gratulálok, még az SS is téged hív, bazd meg. Oké, okay, oké, okay, meggyőztél, de visszatérve, és most nem ez a helyzet, mint nálad, ezt akarod mondani. Már kutya relációban. Nem, nem, akik karaktergyilkolják őket, azok pontosan ugyanilyenek. Azt meg, hogy a kutyapárt most olyan-e, mint én voltam 19-ben, mint Budapest főpolgármester jelöltje, majd eldönti a nagy érdemű. Majd eldönti a közös emlékezet. De nálad is akkor. Nem, igen, a média. Így van, így van. Nem a média dönti el, nem a manipuláció dönti el, hanem a közös emlékezet. Így van, így van. Velem kapcsolatban is. Velem kapcsolatban is a közös emlékezet majd eldönti. Igen, értem. Pontosan így. Jó. Nem? Oké. Akkor az utolsó kérdés ennek kapcsán. Te is érzékeled, hogy a rendszerváltó táborba, amihez hozzátartozunk mi is, megjelenik az a típusú mentalitás, amit a NER-be kurvára utálunk. Ez ellen mi a faszomat lehet tenni? Most nézd, sárkány ellen sárkányfű. Most ott tartunk, hogy először is a Fidesz leváltása van napirenden. Ha majd ezt hatalmon csinálják, és fideszes jegyeket mutatnak, akkor kell, hogy legyen egy harmadik kiszögelési pont, ahonnan ők... Ez a jelvény itt a... Ez mondjuk ez a jelvény, igen. Jobb hiány. De lefognak minket fideszes. De remélem, hogy sok ilyen jelvény lesz. Bizonyára a lényeg, hogy ne legyen igazuk. Az, majd, hogy lefideszeseznek, meg letiszásoznak, meg mindenfélét mondanak, az oké. Okay. A lényeg, hogy ne legyen igazuk, nem? Azt nem lehet elkerülni, hogy az embert rágalmazzák. Nem, hát. Na, szóval kell, hogy legyen egy harmadik kiszögelés, ahonnan a Tiszát kritizálni, a Tiszát, Tiszára nyomást helyezni, nyugatos, gyakorolni, nyugatos értelemben vett normák szerint mentén nyomást lehessen gyakorolni, és ami nem kompromitálható a Fidesszel, ami intakt a Fidesztől, és olyan világ ne legyen már, hogyha kritizálod a Magyar Pétert, akkor az lesz rá a válasz, hogy miért az Orbán alatt jobb volt. De a Gyurcsány... Ugyanez ment az Orbánék alatt. Ugyanez ment az Orbánék alatt. Érte? Nem kell múlt idő, bazd meg! Miért beszélsz múlt időben az Orbánék alatt? Mert én már előre iszok a medve bőrérát. Helyes, helyes. Tapsoljatok, majd lesz sírás. Várjál, szorongsz a 12-dik? Nem kevéssé szorongok a 12-dikétől. Rafosok a 12-dikétől. Robi, hogy... figyelj, egy nagyon fontos kérdés. Bebaszunk vasárnap? Így vagy úgy bebaszunk, és az a nem mindegy, hogy hogy. Hát igen. A könnyeinket folytjuk, unikumba. Na, Szóval én csak annyit szeretnék mondani, hogy teljes mérték, én elhiszem a kutyapárttal szembeni, tehát én teljes, Isten ments, hogy én cáfoljam azt, hogy Rajk László a jugoszlávok kémje, és az imperialistáké. Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy Magyar Péter is mondta, ez jó referencia, ugye, Magyar Péter is mondta, hogy sokfélék vagyunk, tényleg, egyébként tényleg mondta, itt vannak baloldaliak, zöldek, nemzeti radikálisok, és hogyha normális lesz az ország, akkor mindegy, akkor visszatér a demokrácia, ezt mondja a Magyar Péter, tehát hivatkozhatok Lenin elvtársra. Én azt gondolom, hogy... Szóval nem szeretem az ilyet, bazd meg. Az apu mindig a mindennel szembeni kritikának és az autonómiának volt a letéteményes és a képviselője. Na hát akkor ennek az autonómiának a szellemét idézzük meg egy videó képében, amely videó hát egy ilyen... Mennyire népi, hosszú? Rövid. Egy ilyen népi protest gesztus. A számotokra tanuljatok belőle, és vigyétek magatokkal a tanulságát vasárnap. Tisztelt honfitársaim, elnézést kérek, hogy húsvét vasárnapján zaklatom önöket. A rendkívüli honvédelmi bizbasz-viszfaszhoz hívott össze Orbán Viktor, a magyar király. Dicsú. Mert valami robbanó eszközt találtak a nem tudom hol. Ő egyes szám első szem. Nem a te országod! Ez nem királyság? Vajon műje? Nem királyság? Hello? Hello? Hello? Nem királyság ez. Ez Magyarország. Te abban egy lakos vagy. Egy darab lakos vagy. Az, hogy ez a sok hülye velem együtt megválasztott, az nem azt jelenti, hogy ez a te játszótered. Te! Hülye majom. Értsél szót. Értsen meg a szót, és húzz el a náthás picsába. Ha lehet ilyet kérni húsvét vasárnap. Ján. Ján, Ján, Ján. Fiadnak meg szólt Isten? Vagytok a világ szarába, bazni, tisztelmebeteg család. Tisztelmebeteg család. Menjetek el szépen. Ne folyjon bér. Hihetetlen. Na ez a kemény, amikor ő azt mondja, hogy ne folyjon vér. Tudod, ő megfenyegeti a közhatalmat. Azt mondja, hogy ne folyjon vér. Őrá majd számítunk a barikádon. Amikor... Honnan kukáztad ezt? Az internet mélyéről. Ja. Ja. Fölkapartam az internet mélyéről. Ugye ez a mondás, hogy ne folyjon vér, ezt én vártam nagyon sok mindenkitől, de tőle nem vártam ezt a mondás, hogy ne folyjon vér. Mert az a ti véretek lesz, nem a miénk, tudod? Ő mondja... De még hát folytatja a monológot. Én imádom ezt, nem, ez körbe megy. Tényleg? Igen, ja, már mindent hallottunk. De várj, nem utalt a csádi misszióra? De, arra utalt. Arra utalt. Fiadnak megszólt Isten. Vagytok a világ szarába. De figyelj, ezt a csádot te hogy látod? Mert engem azért ez meghökkentett. Lehet hinni a pálinkás századosnak? Minden jel szerint. De ez kurva nyomasztó, bazd meg. Én ezzel nem tudtam röhögni így, mint ti csőcselék. Én azt hittem a csádi misszióról, én komolyan azt hittem, hogy ezt a ruszkik akarták, hogy ezt a ruszkik... Én is, bazd meg, hogy ott vagy a kínaiak, vagy valami kereskedelmi kavarás. Igen, mert ezek, és ami... van lóvé Afrikából. És nekünk ezek a fantáziák. Még az AI-jal én magam akkor csináltam ilyen vicces izét, hogy huszárok mennek ott a négerek között, bazd meg. Meg ilyen cuccokat, bazd meg. Igen, igen, mert így fantáziálunk mi, hogy mi azt képzeljük a Fideszről, meg a fideszes döntésekről, hogy azok a magas Kremlben születnek. Alábecsüljük Magyarország szuverenitását. Ez az igazság. Alábecsüljük. Azt gondoljuk, hogy Magyarország egy ruszki csicska állam, pedig nem. Az ilyen döntéseket Orbán Gáspár herceg hozza meg. Személyesen. Hiszen ő szuverén. A születésjogán szuverén. És ő hozott egy döntést, ő ott volt, látta a keresztényeket, látta, hogy a muszlimok hogy bánnak a keresztényekkel, és azt mondta, hogy megszervezi ezt a missziót 50%-os állományveszteséggel. Ez úgy kalkulálva van. Úgy tűnik, hogy ez oké. Okay. Ez oké okay a rezsimnek. Hogyha azt mondják, hogy hát a katonák 50%-át haza is hozza Gáspár herceg. Mint egy keresztes háború, nem? Nem olyan? Csak a Gáspár hercegnek a király átadja a hadosztályokat, és akkor ő viszi őket. Ez teljesen középkor. Igen. De teljesen. Igen. És megígéri, és mielőtt elmegy, megígéri, hogy a felét vissza is hozza. Vissza. A másik igen. felét ólomkoporsóba, hát jó az, bazd. Jó, de meg. Most a másik fele az meg a mennyországba megy. Igen, nem igen, érted? Így van. Mindenki jól jár, csak a büdös muszlimok, azok nem, azok rábasznak. De Jaber nem. Kivéve Jaber. Jó. Nyilván kivéve Jaber. Jaber jó muszlim. Az olyan, mint Négó a magyar futballválogatottban. Ő a mi négerünk. Hát ott olyankor nem húogunk, hogy majom ember, hanem hajrá Négó. Tudod? És így hívják, hogy Négó, bazd meg. Négó. Még hogy az Istennek nincs humorérzéke, bazd meg. Négó. Ez a mi négerünk, bazd meg. Te, Robi? Így van, és igen, és tudod, ő nem majom ember, hanem ő a fehér ember négere. Ez más. Más. Sőt, tiszteletben fehér. Igen, bizonyos értelemben, vagy legalábbis háziasított néger. Ja. Igen. Háztáji néger. Azt ez tudod. Olyan, aki már a házhoz szokott. Várj, a kulturális bőrszíne fehér, bocsánat. Fehér, így igen. van. Volt egy Imhof nevű kémikus, aki a barna szénből csinált valami faszom tudja mit, és képzeld, fél zsidó volt, és kapott egy oklevelet, hogy tiszteletbeli járja. A harmadik birodalom se volt annyira egyértelmű. Na, van olyan birodalmi érdek, aminek a nevében ő, hát ő igen. tulajdonképpen árja. Így van. Így, ahogy ebből a szögből, ahogy a Führer nézi, árja. Igen. Látod, már akkor volt társadalmi... Mobilitás. Faj, társadalmi bőrszín. Aha. Ja. Igen. Na, Robi, és akkor most mi lesz? Barátom, erre nem tudok mit kérdezni, bazd meg, elhagyott az erőm. Sejtelmem sincs, hogy mi lesz őszintén. De most engem paráztatsz. Én csak annyit mondok, hogy nagyon-nagyon rosszul érzem magam, amikor azt hallom ebben a buborékban, amiben én is kétharmad Tisza vagyok, hogy egyedül a Tisza kétharmad a kérdés. Magasról lehet nagyot esni. Egyenesen pofára, tudod? Ja. Belefúrózni ezt az mondom. Aszfaltba. Ezt mondom. Ja. Én nem majd... Majd ha lólegel a sírjukon. Ilyenkor Horváth Oszkár kollégám közbe szokott szólni, hogy ne essek túlzásba, bármilyen állat legelhet a sírjukon. Te! Viszont tudod, mi a legszebb? Köszönöm, drága, még ezt se ittam meg. De ez a biztatás. És meg a zsebembe is. Ez volt, a biztatás. Ja. Na, figyelj! Tehát, hogy... A fő jelszó, gyerekek, a fő jelszó az a NER-nek, hogy folytatjuk. Bazd meg. Folytatjuk. Még a kommunistáknál állandó, még a Rákosiéknek, kijavítjuk a hibákat, elvtársak. Kijavítjuk, vannak még hibák, elvtársak, kijavítjuk a hibákat, érted? De itt nem bazd meg, itt nem hibáznak. És rájöttem valamire, Nem kizárólag a mérhetetlen korrupciónak és a maffia szemléletnek köszönhető, hogy fideszes politikus mindenek fölött áll és bármit tesz, semmiféle következménye nincs. A Völner-Sárl ügy ügyészségig eljutott, sőt, ha jól tudom, ítélet született, bazd meg. Börtönben vannak? A fasz nyaraltak valahol a Bahamákon, vagy a fasz tudja, hol, érted? Ez azért van, Robi, mert nem hibázhatnak. Ez a Roy Cohn-i iskola, amiről már beszéltünk Trump kapcsán. Sok ez a Finkelstein-i iskola. Sok szó mi nem hibázhatunk. Ezért bármit csinálunk, az meg nincs következménye, mert nem hibázhatunk. Figyeljetek, ezeknek a szlogeneknek és jelszavaknak van egy logikája. Itt az előbb is elmondtam egy logikát, ugye? Nem vagy, nem vagy velünk, akkor ellenünk, vagy a hasznos, a jó, a haszontalan, a rossz, és ebből minden más következik. Na most, ennek például, hogy a haza nem lehet ellenzékbe, meg nemzeti oldal, ennek a következménye micsoda? Hát mi vagyunk a haza, mi vagyunk a nemzet. Ha mi vagyunk a nemzet, akkor minden a miénk. Minden a miénk. És látjuk is, szó szerint minden az övék. Metaforikusan és konkrétan egyaránt. Ez, hogy nem hibázhatunk, folytatjuk, bazd meg. Nincs ez, hogy jaj, kijavítjuk a hibát. Nincsenek hibák. Mindent kurva jól csináltunk, ebből automatikusan következik, bazd meg, hogy bármit megteszek, annak semmi következménye. Minden oké. Okay. Ez. De ez hogy a faszba rothathat szét? Teszem azt, nem győz a Tisza. Lófaszt lesz itt, rendszerváltás. Ettől fosol, tudom. És ez a végletekig nem mehet. Hát ez van egy valóság nagybácsi, hogy Cseh Tamás énekelte, valóság nagybátyánk, van egy ilyen száma. Elutazott tőlünk, de levelet ír nekünk. Kurva jó, régi dal, Bereményi szöveg. És meddig mehet el? Milyen összeomlásig mehet ez el, bazd meg? Folytatjuk, nem hibáztunk, sose hibázunk, a NER sajtóban kritika nulla, legfeljebb nagyon ritkán huszadlagos kérdésekbe véletlenül elvétve, önkritika nulla, semmilyen kritikát nem fogadnak el, mindent tökéletesen csinálunk. Hát bazd meg, ez meddig? Ez meddig? Nem értek egyet, van egy valami, amivel lehet kritizálni Orbán Viktort. Lázár Jánosnak is 4 évet kellett tölteni a teniszszövetségben, hogy kitalálja, mi ez. Na. De végül sikerült neki. Mire visszatért a teniszszövetségből, úgy jelentkezett vissza a politikába, hogy Orbán örök, Juhász Gyulát parafrazálva. És arra jött rá, hogy Orbánt igenis lehet kritizálni. Még több Orbánt kell követelni. Túl kevés Orbán. Ja, értem. Orbán nem eléggé Orbán. Igen. Orbán, ez a, igazából Orbán... Még nemzetébb, Orbán, még fideszebb, nem, még Orbán. Orbán eléggé Orbán, de a rendszer nem eléggé Orbán. Sajnos Orbán, az orbáni akarat, az orbáni karakter a rendszernek ezeken a járatain, ezeken a rendszer eresztékein elfolyik, elszivárog. És ott lent a kis fideszes már nem eléggé Orbán. Hát ez így nem mehet. Több Orbán kell. Orbánabb kell. És ő személy szerint Orbán Viktort is arra biztatja, hogy Orbánabb. Igen. Nem eléggé Orbán. Nem érjük be, mi fideszesek. De kritikai. És ide menekítette nyomorult Lázár az autonómiáját. Ide, tudod, hogy nem érjük be ennyi Orbánnal. Több Orbán. Orbánabb. Robi azért a test súlyára is tett megjegyzéseket. Emlékeim szerint. Az imádnivaló, az olyan, mint Jaber, bazd meg maga. Az olyan, hogy rendszeresen tudod, a Lázár ahányszor kinyitja a száját, minden alkalommal leleplez egy... vagy egy identitás hazugságot, vagy ott is szerintem kedveskedni akar, csak hát ilyen az, amikor Lázár János kedveskedik, bazd meg. Orbán egyébként hízott, ő meg fogyott, bazd meg. Na? Észrevetted? Aha. Na jó. Don Quixote és Sancho Panza. Ha megnézitek egymás és... mellett. Én tök irodalmi az egész. Igen, igen. Ezt a Matrixba csinálják, ez már annyira abszurd, bazd meg. Ez a Matrixba csinálják ezt az egészet, és a Monty Python rendezi. De én ezt nem akarom elhinni. Tudod? Te, és egy szót nem szóltunk még a 600 ezer leleplező videóról. Vagy most mindenki belép a Tiszába? Az NSDAP-nek egy ismerősöm kiírta Facebookra, amikor győztek a nácik Németországba, exponenciálisan megnőtt a NSDAP tagoknak a száma. Amikor a lentulainál voltam, a hotel lentulaiban, és azt kérdezte, hogy akkor mik a víziói, mert nem tudom elképzelni, tényleg nem tudom. Hát talán zavargások, mondtam ilyet. Jó, azért. Aztán idő után megvilágosodtam, és mondtam, tudod mi, bazd meg? Ha győzne a Tisza, ismervén a nemzetemet, rekordidő alatt egy csomó fideszes liszon át a Tiszába. És tiszásabbak lennének a Tiszásnál, és mi lennénk a fideszesek, bazd meg. És most elmegyek megnézni a lovamat erre, bazd meg. Azért húgyozzál is. József Attila, Dunánál. Rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök esőmódra hult, szintelenül mi tarka volt. A múlt. A Duna csak folyt. És mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, s ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyám már válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog e szívben, melye múltnak már adós a szelíd jövővel. Mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen, s jövendő, egymást öledik láty hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. és nem is kevés. Megtáltosodtál, barátom. József Attilát hozott én, meg a téged hív az SS-t. De hát kell ilyen is, máskor én képviselem a magas kultúrát, a bulvárra. De most egyébként olyan bulvárhír nem is nagyon volt. Ilyen igazi kimagasló fasz a bulvárhír. Mert az egész bulvár bazd meg. Figyelj, nem beszéltünk, mert azóta ugye az apu csak hetente egyszer van, te ilyen naponta jönnek ilyen leleplező videók. Mit szólsz a jelenséghez? Jó, én erre mondtam, most mindenki slisszol, Attisza feledez, ilyen famos viccelődés volt, ugyan már, nem gondoltam komolyan. De én úgy képzelem, hogy egy rendszerváltás, ha megtörténik, valahogy így történik. Ja. Hogy így, valahogy így omlik össze egy hatalmi szisztéma, hogy de a Simicskánál dominó hatás. De a Simicskánál is volt egy nagy lázadás a Fideszen belül, és igen, aztán nem győzött a császár elleni merénylet. És miért? És jött a Bünti. És miért? Itt a Gladiátor című filmbe, bazd meg. De miért? Miért? Nem sikerült? Miért nem? Te mit mondasz? Nem, erősebb volt a Fidesz. Szerintem azért, mert jutott krumplileves akkor még. Konjunktúra volt. Jól éltek a magyarok. Nem zavarta őket a gazemberség. A ruszki kapcsolat vagy keleti nyitás sem zavarta őket igazán. Még el se kezdődött igazán. Bajer Zsolt volt az első, aki tudod, Putyin orosszá szerette a népét. Még te fölolvastad évekkel ezelőtt. Ő kezdte egyébként, azt hiszem, a mások is kezdték. A Jobbikban kezdődött. Igen, KGB Béla. A Jobbikban kezdődött. Igen, így van. A Fidesz tulajdonképpen előről elirigyelte a jobbikosoktól Putyin bácsi szeretetét. Igen, igaz. Sőt, már a... Vagy hát a Rubelt, lehet, hogy a Rubelt. Várjál, már a 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek elején volt egy cikk a Demokratában. Az volt a leges-legelső, amikor ezt olvastam, és akkor azt írja a publicista, hogy így a iszlám veszéllyel, a iszlamizációval szemben, hogy az oroszok lesznek, akik megvédik Európát, és még azt is mondta, hogy inkább a Sorosféle, pofázzatok már, inkább a Sorosféle látszattársadalom, mint Gubás Gabi csadorban. És ebben a cikké, erre tisztán emlékszem, hogy vicces volt. És ebben a cikkében mondta, hogy hát az oroszok. És még a levelek írták, hogy ne vicceljen már, hát az oroszok ellopták 45-ben a kakukos órát a nagyanyámtól, meg faszom ilyen faszkodások. És bazd meg, a csávó Vátesz lett mindenki jobb oldalon orosz barát, bazd meg. Ez a Dr. Strangelove című film, amit már egyszer idéztem. Na, ennyi a hozzászólásod a Szabó Bence, Pálinkás százados, Gundalf, azt tudom mondani, annyit tudok mondani. És most valami navos csávó is kipakolt, ilyen újabb és újabb. Hát amit most a fél Magyarország érez, hogy reméljük, hogy ez egy láncreakció. Jó, értem. Bátorságot kívánunk mindenkinek, aki tiszteletet érez Szabó Bence iránt, ki tiszteletet érez. Jó, meggyőztél? Jó, oké, hagyjuk a picsába. Figyelj! Jó, hát értem, vágom. Jó. Nincs ezen mit ragozni, tudjuk. Merjük, tesszük. Na ez kinek volt a jelszava? Azaz, vannak még műveltek. Ja. Ezt tették. Ja. Igen. Ja. Hofi mondta azt az SZDSZ-re, hogy hívják az SZDSZ-t, hogy mi volt a poénra, már nem, hogyan volt fölvezetve, a poénra emlékszem, igazán nem tudom jól elmesélni ezt a viccet. Ezért fizettetek, bazd meg. Mi a... A lényeg, hogy... Jaj, de megengedő hogy vagy. Becízik? Mindenre hogy... ős emléket. Te szerelmes vagy a Puzsérra. Már emlékszem. Már emlékszem. Na, ez kellett hozzá. Hogy hívják a három madarat a SZDSZ címerében? Ha, én is emlékszem. Ruth Weiss Grün. Ja. Csak jelzem, mi az, hogy nem röhögtök? Csak ilyen... Ahol zsidózás van, ott zsidózás meg, van. Már a rendes zsidózáson sem tudnak, ja. Mernek röhögni, basszátok meg. Mi történt veletek? Bezzeg az ajvék, az megy. Jelzem, hogy ezt Hofi Gézán kívül senki nem mondhatta volna elbüntetlenül. Ezt a Hofi Gézának meg volt engedve, hogy ezt előadja, ezt a viccet, bárki más mondta volna, azt eltörölték volna a földszínéről. Földszínéről. Ja. Pedig kurva jó vicc. Ja. Jó, figyelj, és Trump, eltörölöm. Ez a felvetésed? Igen. Ez a, mert a Jesszinek van egy ilyen műsor, aminek ez a címe. Baszd meg! De miért kell ennyire egyszerre? Na. Most mit csináljunk? Jó, figyelj, igen, tehát a Trump, eltöröljük a civilizációt, ezt a mondását olvastad? Nagyon jól hangzik amerikai elnök szájából ez a... Melyik civilizációt? A az iráni, az iráni. Ja, ja, ja. Az egész civilizációt. Tudod, mit beszéltünk arról, hogy az iráni valójában nem egy ősi civilizáció, tudod, de beszéltünk de erről. De az a perzsa. Hát arról beszéltünk. De ő nem Trump, az iszlám, nem a síta iszlamizmusról beszélt. Iránt, atombomba és Irán. Aztán másnap bejelentett, hogy megegyeztünk. Béke van. Ez bolond, bazd meg. Persze minden nap rá kell jöjjek. Ez bolond. Ja, itt volt Vance viszont az alelnöke, aki régen hitlerezte Trumpot, azt meg a köcsöge lett. És most itt volt, és kampányolt doktor miniszterelnök úr mellett, bazd meg. Az Evans szerintem súlyosabb, mint Trump. Igen, meg lehet. De Trump az hülye, lehet, hogy... az oké, okay, és látszik rajta, hogy hát a csávónak nem sok van hátra. Na, majd de... amikor visszasírod Trumpot. Jaja, ja. Jaja, te meg Orbánt, bazd meg. Amikor a Tiszának a börtönébe, az űrülékébe fetrengve kiverik belőle, hogy a Fidesz ügynöke volt egész életében. És hogy röhög rajtam. Csak jönne már, csak jönne. Úgy várom. Jó, jó. Mikor szavazhatok végre erre? Na, ilyenek voltak egyébként az önfeláldozó kommunisták, mint te most, bazd meg. Ugyanez volt. Ugye, én most bevallom, ugyanez hogy a Fidesz volt. Ügynöke voltam. Várjál, csak jöjjön már az a kínzás. Ja, ja, ja. Igen, de azt nem csajok fogják csinálni. Na, mindegy, mindegy, mindegy. A Kiara Lordot beöltöztetik, bazd meg, és ilyen latex, ilyen bőr, korbáccsal, bazd meg. Na, mindegy. Jó, lehet, jó, hogy azért fog, ez az én fantáziám végül. Fog Evelyn is ott lesz valahol. Na, és figyelj, Robi, mi most az aput teljesen levittük a... A magad nevében beszélj, kérlek. A politika szín... Jó, te József Attila, én is fogok József Attilát olvasni. Figyelj, a... Azt akartam nagyon mondani. Érdekes felvetés. Én is gondoltam erre, de szerintem egy kicsit eltúloztad. A Verszi bárdokat ismered? Szó benszakad, hang fennakad, bazd meg. Lehellet megszegik. Most ez történt velem. Na, hát ez a önfeláldozó kommunista típus, ami most te vagy. Inkább vállalod csak. Van egy darab, amit színházba adtak Magyarországon, faszom, 20-30 éve. Van egy film is belőle, ami nem jött be Magyarországra, az a cím, hogy Gettó. Ez egy litvániai, talán a Vilniuszi gettóba játszódik. Egy dráma. És van a cionista, meggyőződéses cionista gettó parancsnok, aki a németekkel folyamatosan kollaborál, hogy minél több embert megmentsen, de meggyőződéses a faszi, meggyőződéses zsidó nacionalista. És az mondja ezt, hogy tehát nem az a korrupt geci, hanem ő ezt tényleg azért csinálja, hogy megmentse a zsidókat. És azt mondja, hogy majd amikor Palesztinába létrejön a zsidó állam, szeretnék egy zsidó bíróság előtt állni, és azok ítéljenek el engem. De most ezt a dumát nyomtad le, bazd. De nem a zsidó téma miatt mondom, bazd meg, hanem a... Nem, dehogy is. Ilyesmivel vádolni téged, hát aljasság lenne. Hív az SS. A ifjúságom a harmadik birodalom. Na jó, jó, Robikám, jól jövök még neked, én lehet, és te is nekem. Így boltolunk egymással. Ez a párosunknak a csalhatatlan és halhatatlan titka. Majd gyere, bekérlek, amikor kihallgatnak, és mondjad el, hogy pénzért csináltam mindent. Nem meggyőződésben. Jó. De tényleg ennyi neked az egész... Tehát ilyen dermedten ülsz, bazd meg, tehát hogy itt zajlanak az események. Azt hittem, hogy komment seregekkel jössz itt elő, és semmi, bazd meg, József Attila versus lófasz. Ja, igen. De ez engem megrémít. Azt hittem, bazd meg, hogy nem fogok szóhoz jutni, a Puzsér mindent itt kommentálni fog. A napi politikai, és erre ennyi, bazd meg, ennyi. Hát ez volt az apu, azért iszik, mert nem, még tart a munkaidő és a pénzetek, úgyhogy még valamit ki kell találni. Most itt kiillódok, bazd meg. Na, beszéljük neked akkor. Neked sincs ötleted? Nem akarsz felolvasni valamit esetleg? A téged hív az SS. Nem. Szemelvények az 1943. évi SS zsebnaptár. Ez jól jöhetett Sztálingrád alatt. Gondolj bele, bazd meg, milyen hasznos az SS zsebnaptár. Előkapod, és téged hív az SS specifikus kiadványából. És az van, hogy elolvastam ennek az előszavát, a fordító előszava, és arról ír a fordító, hogy ez nem helyes ezt propagandának hívni, mert a propaganda fogalma elnyert egy pejoratív, negatív értelmezést, ez tájékoztató anyag. A fordító előszava. Na, nem olvasol a téged hív az SS című? Mindig hozol valami szép irodalmat. Nem. A hazámat fogom felolvasni József Attilától. Hát te már a Dunánnál felolvastad. De erről viszont egy kicsit beszéljünk is, és ne csak felolvasás. És mi a faszon röhögtök? A bolsevik szekció mit csinált már megint? Na hát ez a legnagyobb baj. Még majd fogok mást is olvasni, nem a hazámat, csak mivel Robi a Dunánát felolvasta, az embernek eszébe jutott, hogy a hazám, ami lehet, hogy elcsépelt, mert minden iskolai irodalomkönyvben, szöveggyűjteményben ott van, és 500 ezerszer olvasták, de egy nagyon-nagyon fontos verse József Attilának, és szerintem aktuális. És a legszomorúbb, a rossz hírem, hogy mindig aktuális, bazd meg. Így hangzik. Az éjjel hazafelé mentem. Éreztem, bársony neszinog, a szellőzködő lágy melegben tapsikoltak a jázminok. Nagy álmos dzsungel volt a lelkem, és háltak az utcán. Rám csapott, amiből eszméltem. Nyelvem származik, és táplálkozni fog. A közösség, melyen részeg, ölbecsaló anyatermészet férfitársaként él, komor munkahelyeken káromkodva, vagy itt töpreng az éj nagy odva mélyén a nemzeti nyomor. Ezernyi fajta népbetegség, szapora csecsemőhalál, árvaság, korai öregség, elmebaj, egyke és sivár, bűn, öngyilkosság, lelkiresség, mely hitetlen csodára vár, nem elegendő, hogy kitessék, föl kéne szabadulni már. És a hozzáértő, dolgozó nép gyülekezetébe hányni vetni meg száz bajunk. Az erőszak bűvöletébe mind bánja sort, sok törvényhozó, hogy mind pusztul el szép fajunk. A földes úr, akinek sérvig emeltek tönköd, gabonát, csákányosokkal puszta tért nyit, szétverett falut és tanyát. És a gondra bátor, okos férfit kivédte menthetlen honát, mint állatot terelni értik, hogy válasszon bölcs honatját. Cicáznak a szép csendőrtollak, mosolyognak és szavatolnak, megírják, ki lesz a követ. Hisz nyíltan dönt ki ezer éve, magával kötve, mint a kéve, sunyít vagy parancsot követ. Sok urunk nem volt rest se kába, birtokát óvni ellenünk, és kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Szíve szorult, rezgett a lába, acsargó habon tova tűnt, emlékezően és okádva, mint aki borba folyt be bűnt. Volt, aki úgy vélte, kolomb szól, s társa, ki tudta, így bolondtól pénzt, eztán se lát a család. Múltunk mind össze van torlódva, s mint szorongó kivándorlókra, ránk is úgy vár az új világ. A munkásnak nem több a bére, mint amit maga kicsikart. Levesre telik, és kenyérre, és fröccsre, hogy csináljon ricsajt. Az ország nem kérdi, mi végre engedik meggyűlni a bajt, és miért nem a munkás védelmére gyámolítják a gyári part. Szövőlány cukros ételekről álmodik, nem tud kartelekről, s a szombaton kezébe nyomják a pénzt, s a büntetést levonják. Kuncog a krajcár, ennyiért dolgoztál, nem épp semmiért. Retteg a szegénytől a gazdag, s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket, és nem csalók a remény. Nem adna jogot a parasztnak, ki rág a paraszt kenyerén, és a summás sárgul, mint az asztag, de követelni nem serény. Ezer esztendő távolából, hátán kis batyúval, kilából, a népségből a népfia. Hol lehet altiszt? Azt kutatja. Hol ott a sírt, hol nyugszik atya, kellene megbotoznia. És mégis, magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad, édes hazám, fogadj szívedbe, hagyd legyek hűséges fiad. Totyogjon, aki buksi medve, láncon, nekem ezt nem szabad. Költő vagyok, szólj ügyészedre, ki ne tépje a tollamat. Adtál földművest a tengernek. Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat. Hadd írjak szépet, jót nekem, add meg boldogabb énekem. 1937. május. Egyik utolsó verse. Miket sorol ebbe? Bazd meg. Miket sorol ebbe? Ja, hogy te a kiaral oldal... kit feleltetsz, öreg ember? Kit feleltetsz? Miket sorol ebbe? Na? Na? Most megküzdhetsz a kettesért. Miket sorol ebbe? Miket? Mi? Na? Nem ezt kellett miket? Volna mondanod, miket? Bazd meg, hanem tanár úr, én készültem. Miket? És nem tud semmit. Ezt kellett volna mondanod. Miket sorol? Na, miket? Na. Miket? Jó. Nem hallom. Tudod. Miket? Várjál. Tudod, mi az faszom, öreg, tudod, ha van mondani az... valód, akkor mondjad, miket sorol ebbe, bazd meg. Halljuk, várjál. Miket sorol ebbe. Jó. Teljesen igazad van, Robikám. Te, aki már botoxoztatod magad, és ezért fiatal vagy. Én meg, aki vállalom a koromat, és ezért hitelesebb vagyok nálad. Vén, pojátsz a majom. Tehát ez a... Figyelj! Ez úgy jó, ha mások mondják, tudod? Hát én más vagyok, nem te. Na, figyelj! Tudod, van olyan, hogy retorikai kérdés, szónoki kérdés. Igen, ezért kussoltam, ezért vártam, bazd meg. Mert tiszteletben tartottam a szónoki kérdésedet, bazd meg, ahelyett, hogy válaszoltam igazad volna. Igazad van, ez most nem szónoki kérdés, vagy téged kérdeztelek. Elbasztad a József Attilát. Miket sorol ebben? Elbasztad a... Miket? Most már Bencét. Kurva, most már mindenki kurva kíváncsi, hogy miket... A miket sorol ebben? Miket elbasztad sorol? Elbasztad a rendszerváltást? Két farkus vagy? Miket sorol ebben? Most már kurva kíváncsi vagyok én is, hogy miket sorol ebben. Hálnak az utcám. Nemzeti nyomor. Az erőszak bűveletébe vagyunk, és nem okos, észérvek mentén meghozni a döntéseket, vagy vitatkozzunk a közös sorsunk. Alól, hanem egy közös paranoiába. Eszméletlen kivándorlás. Ez a 1,5 millió kiment Amerikába, ez még a Tiszáék alatt volt. Egyébként azoknak egy jó része amúgy szlovák meg rutén volt. És, de ez most tök mindegy. Utána Horthy korszakban is mentek ki. Kibaszott nagy kivándorlás volt, és gazdasági válság. Nagybirtokrendszer volt. Feudális szisztéma volt a kapitalizmussal karöltve. Tehát egy oligarcho kapitalizmus volt a Horthy rendszerben. És ez a társadalom kép a nyomorral, de ő lelki nyomort is írt. Tehát nem pluszán az, hogy állnak az utcán a csövesek. Ugye hazafele ment, bazd meg, lehet, hogy bebaszva, meg kurva jól érzte magát, és hú, bazd meg, bársony, ne színok, és tapsikolnak a jázminok, és egyszer csak bazd meg, ott alszanak az utcán, és ez kibaszott szar. Cucurelli mondta, hogy emiatt csinált egy alapítvány, mert hogy ugyanaz az érzése volt, hogy kurva szar nézni, hogy emberek az utcán alszanak, tudod? Az, aki az utcán szeret aludni, van egyébként ilyen, akinek a csavargás, vagy ez egy választott, nagyon kevesen vannak, de van ilyen. De ez a többség nem ezért alszik az utcán, tudod? És amiket leír itt a József Attila, sokkal szebb szavakkal, mint ahogy most én mondom, csak hát érthetővé teszem számodra is a költeménynek a tartalmát, barátom, tanult barátom, ezek kísértetiesen jelen vannak ennyi évtized után is, 37, mennyi ez, bazd meg? Majdnem 90 év, 89 év után is a mai Magyarországon, a 21. században. Talán az, hogy ne legyünk német gyarmat, mert 37-ről van szó, és a harmadik birodalom... Ne legyünk német gyarmat, ezt Bayer Zsolt is mondhatta volna. Így van. Ezt kicserélhetjük. Csak nézd meg azt a Németországot, jó, meg nézd meg ezt. Kicserélhetjük, tehát ő félt azért a harmadik birodalom, pedig még Anschluss sem, az Anschluss meg se érte, mert igen, az 38. Nem Merz kancellár volt. Nem Merz kancellár volt, hanem Dolfi kancellár volt. És ezt kicserélhetjük. Nekem egyszer egy öreg ilyen szélsőjobbos mondta, hogy ne legyünk zsidó gyarmat. Ő ezt cserélte ki József Attila eme passzusára. Érted? Ne legyünk amcsi gyarmat. Ne legyünk Brüsszel gyarmat. Ne legyünk orosz gyarmat. Ne legyünk ukrán gyarmat. Na, és akkor már elmehetünk a Monty Pythonba, persze. Meg az anyánk picsájába, barátom. Vágod. Ilyenkor érdemes egy gyarmattartót mondani, amikor azt mondjuk, hogy ne legyünk pont. Gyarmat. Kipontozott rész kitöltendő gyarmat. Ilyenkor Ukrajnát mondani az... Jó, de azt nem hallottad, hogy az ukránok a amerikai elnök választásba is beleszóltak? Hát ekkora nagy hatalom, bazd meg. De akkor lehet, hogy ezért megéri velük haverkodni, ha ennyire ilyen világhatalom Ukrajna. Szóval itt a kétféle hazaszeretet kerül mérlegre. Az egyik fajta hazaszeretet az az, amelyik úgy szereti a hazáját, amilyen, és a szeretete azt jelenti, hogy nem akar rajta változtatni semmit. Hát kint fekszik az utcán az a magyar ember, becsületes, rendes, szeretem azt a magyar embert, szeretem, ahogy ott az utcán fekszik. Miért akarnék rajta változtatni, vagy javítani? Hát milyen szeretet lenne az, hogy nem fogadom el olyannak, amilyen? Hát érted? Sőt, esztétikus. Lakjon házban, aludjon ágyban, mert most miért? Azért, mert én úgy szeretek aludni. Ezért nem, az ő saját személyes magyarsága, ahogyan ő. És így áll hozzá egyébként a uralkodó kurzus, nem csak a most uralkodó kurzus, a mindenkori kurzus a szegénységhez, a nyomorhoz, Kelet-Magyarországhoz így áll hozzá, hogy hát azok nagyszerű magyar emberek. Ja, hogy döngölt padlón élnek, ja, hogy nem folyik a meleg víz, hát nem kell ítélkezni. Azok cigányok. Most azok, ők... Vágjátok, utalást tettem. Narratív, ez nem az én véleményem. Úgy nézem, mintha... Narratívákra. Ez úgy hangzott, mintha láttad volna az alábontásokat. Nem? Csak nem láttad az alábontásokat, Orbán Viktor megmutatta neked? Nem, de hiszek a... nemzeti oldalnak. Nem tudod kimondani, mert keresztbe áll a torkodon a hazugság, bazd meg. Szóval van ez a fajta szeretet. Hazaszeretet. Amikor úgy szereted a gyerekedet, ahogy van. Tehát ha beszarik, akkor hát olyan szarosan, hogy nem rakod tisztába, bazd meg, hanem hát nem, de még ha tisztába raknád, akkor azt érezhetné a gyerek, hogy nem szereted úgy, ahogy van. Ugye? Azt mondaná, hogy édesapám, csak tisztán szeretsz engem? Szarosan nem is szeretsz engem? És önérzete felhorgadna annak a gyereknek. Hát úgy kell szeretni, ahogy van. Na, és van a másik fajta szeretet, tudod? Amelyik fölsegíti az utcáról a hajléktalant, segít neki ágyba feküdni, tudod... A gyereket pelenkázza. A gyerekét pelenkázza. Lemossa róla a szart, lecsutakolja, pelenkát ad rá, mert ő, hát ő tulajdonképpen nem az a szeretem, nem az olyan módon elfogadó szeretet, amelyik azt mondja, hogy jó az úgy szarosan, hisz az én gyerekem, hanem azt mondja, hogy szeretem azt a gyereket, de nem feltétel nélkül. Vannak bizonyos feltételek. Szeretem, ha nem szaros. Szeretem, ha a ember ágyban alszik, és nem a utcán, az utcakövén. És akkor ehhez úgy állnak hozzá, ők, akik a kurzust képezik, hogy hát akkor te tulajdonképpen nem vagy elfogadó, nem fogadod előt. De ennek van egy szociológiai sajátossága is, hogyha igazán elfogadó lennél, akkor látnád ennek a szépségét. Látnád, hogy egy becsületes, tisztességes, rendes magyar ember így él, tiszteld már valamennyire, legyen benne tisztelet iránta. Erről sokat beszéltünk, ez a tradicionális jobboldali kurzus. Nem kell ide a modernizáció, nem kell ide a progresszió, az csak nem kell ide a felforgatás, De a Lipsi kurzus ezt is így akartam hozzá mondani. Fedél nélkül, meg a többi bazd meg. A rendszer, a leggusztustalanabb volt bazd meg, hogy esztétizálták a nyomort. Lirizálták. Mm. Romantizálták. Tudod, az a másságnak, hogy szarik össze az utcán, saját magát összeszarja bazd meg. Hát az egy másság, neked azt el kell fogadnod. Color lokál. Azt neked... Jó, ez már... De sajátos színfoltja ez, most miért? Csak a saját életmódod, meg a saját osztálytudatod? Az, amin a belül másság, tolerálod, hogy viselked? Robi, emlékszette még arra, még a metróban láttam bazd meg azt a SZDSZ-es kampányt, hogy te is más vagy, te sem vagy más. Emlékszel-e még erre? Mi sajnos volt abban jól emlékszem. A rövid filmben? Egy öltönyös, random, táskás hivatalnok leül, ott ül indián, ül egy meleg pár, ül, faszom tudja, az indián mindenképp. Ül, színes, mindenféle ül, és akkor ott végül is jól érzi magát, és akkor te is más vagy, elkülönülsz, te sem vagy más, mindenki más, ezért mindenki ugyanannak a társadalomnak a része, ez egy ilyen elfogadó kampány igen, volt. Igen. Benetton reklámnak beillett volna. Nagyon korai PC kampány volt, még az SZDSZ-től. Na, és akkor tulajdonképpen ebbe belejött ez a nyomor, hogy az is voltaképp egy kultúra. Egy szubkultúra. Tudod? Tehát nem arról van szó, hogy emberek bazd meg az utcán megdöglenek. Az egy másik. Ha föl akarod vakarni őt az utcáról, akkor te tulajdonképpen nem vagy elfogadó, nem tiszteled őt, és nem is látod meg a szépségét annak, igen, ahogy ő él. Ja. Lásd a szépségét annak, ahogy ő él. Jó, ennek a másik ellentéte meg, hogy amikor a skinheadek meg agyonverik a hajléktalant. Tudod, az a másik fele, az mondjuk a durvábbik. Meg a bekokainozott jappik. Az a Joker című filmben volt. Van ilyen. Igazából? Van ilyen nyugaton. Ilyen jelenség, hogy ezek a tőzsdecápák, brókerek, én nem ezzel tudom. Ezzel szórakoznak. Ha? És akkor erre volt a reflexió a Jokerbe, hogy akkor fogja és agyonlövi a három gecit. Aha. És jól tette. Hát persze, hogy jól tette. Jó, ez már a műelemzés része. Igen, így van. Minden esetre bizony ez egy létező bűncselekmény típus. hogy ezek a jappik, amikor vége a munkahétnek, pénteken bekokainoznak, bebasznak, fognak egy kanna benzint, lemennek az aluljáróba, vagy keresnek egy hajléktalant, leöntik benzinnel, és meggyújtják. Ez létezik. Ez létező jelenség. És büntetik? Hát én úgy képzelem, hogy igen. Persze nem úgy, mint Joker, de azért büntetik. De ez osztálygyűlölet. Vagy pusztán csak szórakozás, mert ő ki van szolgáltatva. Itt semmi eszmény nincsen. Ennek nincsen ideológiája. Akkor ez az, amikor ilyen vadászatokra megvesznek embereket, elengedik az erdőbe, és akkor indulhat a vadászat. Ez olyan. Értem. Olyan. Jó. Miért van az, hogy ez a vers, amit felolvastam, ez 89 év után, 89 év után is aktuális. Hát azért, mert itt áll az idő. Megáll az idő. Aha, igen, itt áll az idő. Miért áll az időt? Miért áll az idő? Mert mi aluszékonyak vagyunk azért, és amikor elszenderülünk, akkor a elit, a politikus osztály, az megállítja az órát. Hogy konzerváljon minket, vagy konzerválja azt a rezsimet, mert neki úgy, ahol mi alszunk. Mert neki az az állapota jó. Igen, és miközben megállítja az órát, aközben hibernál is minket, tudod? Hogy ne ébredjünk föl soha. És csak amikor már bazd meg, akkora a gazemberség, hogy már nem jut áram a hibernációhoz, akkor felengedünk, és akkor felülünk az ágyban, és akkor körbenézünk, hogy mi a fasz van itt. Az óra szerint időben vagyunk, csak amikor kinézünk az ablakon, akkor látjuk, hogy bassza meg. Az egész világ megváltozott körülöttünk, amíg aludtunk. Oké, és hogy az elit miért csinálja ezt, azt értem. De hogy jön létre újabb és újabb elit, ami újra és újra ezt csinálja? Szerintem nem jön létre újabb és újabb elit. Nem mondod? Nem jön létre. Nincs két elit, se három. Ez egy és ugyanaz az elit. De ez így lesz a Tiszánál is? Akire szavazunk most két nap múlva? Bazd meg! Három nap múlva. Ne, most nézd! Így lesz, ha mi visszaalszunk. Így lesz, ha újra aluszékonyak leszünk. Így lesz, hogyha az eszmélet az a terhünkre lesz. Igen, akkor így lesz. Ha nem leszünk képesek arra, hogy fenntartsuk azt az érdeklődést, figyelmet, érzékenységet és reflexivitást a közélet ügyei iránt, az elit gazembersége iránt, ami két éve itt jellemző ránk, akkor ez meg fog ismétlődni. Az egészen biztos. Ez a feladat az az. Úgy kell viszonyulni a hazádnak az ügyeihez, a hazádnak a sorsához, ahogy két éve. Ahogy most ebben az elmúlt két évben. Olyan intenzitással. Ha ez fog menni, ha egy dokumentumfilmet, ami arról szól, hogy a Tiborc hogyan lopta szét a várost, vagy hogy a Fidesz hogy csal vidéken a szavazatokkal. Ha egy ilyen dokumentumfilmet két nap alatt megnéznek 3,5 millióan, ezek olyan jelek, amelyek jóformán egy polgári társadalomra utalnak. Nagyjából egy polgári társadalom ilyen érzékenységet tanúsít a közügyei iránt. Amikor Orbán Viktor bejelenti a poloskaírtást, amihez tartozik egy törvénytervezet, akkor a magyarok kimennek az utcára, és megüzenik a hatalomnak, hogy nem erészeld, és a hatalom visszahőköl. Amikor a hatalom kihirdeti, hogy nem lesz Pride, kár az energiáért, kár az időért. És akkor fogja magát 400 000 ember, és kimegy az utcára, csak hogy üzenjen Orbán Viktornak, hogy nem uralod a magyarok lelkét, nem uralod a pesti utcát, nem uralod a közfolyamatokat, hogy itt lesz-e tüntetés, vagy lesz-e Pride, vagy sem. Ezek azok a jelek, amelyek egy jóformán egy polgári társadalomra utalnak. Ha meg akarjuk úszni a visszaesést a hűbéri rendbe, ha mostantól polgárként akarunk élni, akkor fenn kell tartani ezt az attitűdöt, ezt a szellemiséget, ezt a hozzáállást a közügyeihez. Most két éve van egy kegyelmi állapot, a magyarok úgy viselkednek, mint akiknek a személyes ügyük az országuk sorsa. Én nem tudom, hogy mikor történt ilyen utoljára, azt hiszem 56 óta nem történt. 1989-ben ez nem volt. Én emlékszem rá. Ez nem volt. Nem volt ez az érzés. Nem volt ez a közszellem. Nagyjából az volt a nagy élmény, hogy gorenje hűtőt lehet behozni Ausztriából. És ez volt a... Nagyjából ebben fejeződött ki a rendszerváltásunk. Most ez valami más. Meggyőződésem, hogy most az emberek nem azért szavaznak a Tiszára. Kimentünk hogy... egy csomóan tüntetni, bazd meg, emlékszem, hogy ott voltam az erdélyi tüntetésen, minden szaron ott voltam, érted? Aha, és mennyi ember volt kint? Hát több ezeren. Na. Ezt mondom. Ja, vágom. Retorikai szóval... közbeszólás volt, stilisztikai, ha úgy tetsz. Szóval az van, hogy most ez valami egészen más. Most ez valami felelősségérzet, valami eszmélet, valami, talán még valami szolidaritásnak a szikráját is érzem. Na az akkor, már amikor, csodaszámban. Akkor, amikor a Szabó századosnak összegyűjtik a pénzt, meg akkor, amikor összedobnak nekünk a koncertre valami 100 milliót, ami nem is olyan sok egy női táska ára. De Robi, ez a pénz, ez a pénz hol van? Megmutatod nekem. Tudod, lelépek vele, de tudod, még azt a dumát is lenyomom, hogy nyugaton biztosítsam az ellenállást. Tudod, megszervezem az emigrációt, bazd meg. És már a határnál vásárolsz magadnak egy Lamborghinit. Szóval az a... Lamborghini jobb. Lambó. Azaz. Lambó az igazi. Szóval... Bentley nem kell, mert az volt a barátodnak a... Nem volt Berki, neki... Berki Krisztián. Nem volt az a Molnár Richardnak a... Ja, azt kérte cégéből, igen. És egy nap haltak meg, milyen tragikus véletlen. Ja... Elképesztő véletlenek vannak. Itt most vagy az Istennek van humorérzéke, ez... vagy az Orbánnak. Nem tudom, ez melyiküké, de parádés humorérzékük van. Na. Szóval, én azt hiszem, hogy 1956 óta nem volt ilyen hazafias szellem Magyarországon. Ilyen aggodalom az ország a nemzet sorsáért, és ilyen felelősségtudat. De ez megint az oroszok kellettek. És én azt hiszem, igen. Hát hálásak leszünk köszönjük a oroszok. Köszönjük meg Putyin bácsinak. Spasiba! Spasiba! Tavarish! Tavarish Putyin! Putyin! És én azt hiszem, hogy a reformkor lehetett ilyesmi. Adakoztak, bazd meg. Igen. Azt hiszem, hogy a reformkor most persze az egy lehet ez túlzás, a Vona Gábor nevezi ezt egy második reformkornak, de lehet, hogy van igazsága ebben. Hogy a reformkor lehetett egy ilyesmi, és miben kulminált a reformkor? A 48-as forradalomban. És a feudalizmus ellen. És mit jelent a forradalom? A polgári forradalom a feudalizmus ellen a polgári társadalom megteremtéséért zajló küzdelem a társadalmi átalakulásért. Igen. Most ugyanebben vagyunk. Az a rettenetes, hogy már 1848-ban is késésben voltunk ezzel. A francia forradalom után volt 3 forradalmi hullám Európában, mi a harmadikra értünk oda. És hát azóta csak 150 év telt el, nem is több, 160... Matematika? 8. Mindegy, rég volt. Bölcsészek vagyunk, na. Jó. Már én. Szóval kurvas... Ezt az öreg emberezésért, geci. Na, visszatérve... Magadról vagy jót, vagy semmit. Nem vagyok még halott, bazd meg. Ezt arra szokták mondani, temetnél el, mi? Ásnál az isaszegi temetőbe a katonák mellé, mi? És te mondod a beszédet. Ilyen a Tiszás szeretett ország. Na, jó, egyébként, jó, oké. Okay. Jó, ugye, szóval, hogy az van, hogy most is... Volt most egy század elejé progresszió. Most is ebben a küzdelemben vagyunk. Igen. Most is ebben a polgári átalakulás óhajtásában vagyunk. Azóta is itt tartunk. Mindig engedtünk a 48-ból. Mit jelent, hogy engedünk a 48-ból? A 48-as áprilisi törvényekből. Mi volt a kiegyezés? Engedtünk a 48-ból. Ez a függetlenség. Aha. Vonatkozott. Mi volt a... Igen, mi volt a... Nem a polgári átalakulás. Az áprilisi törvényekre vonatkozott. Mindenre, ami az áprilisi törvényekben ehhez van, képest vonatkozott. Azért a kiegyezés után beindult egy kurva nagy fejlődés. Azt tudod, hogy Európa... Azt tudod, hogy a fővárosban. A fővárosban és falun. A város. És falun mi volt? Középkor. De el tudták adni a terményt. Igen. És csökkent a rezsi. Így igaz, így igaz. Ja, ja. Szóval én azt hiszem, hogy akik most a Tiszára fognak szavazni vasárnap, azok nem, ezúttal nem azért fognak a Tiszára szavazni, hogy tovább csökkenjen a rezsi, vagy hogy a Tisza ne vegye el a rezsi csökkentést, vagy hogy biztosítsa az energiabiztonságát Magyarországnak, vagy hogy védje meg a családtámogatást, hanem én azt hiszem, hogy ezúttal a magyarok a Út a börtönbe programra szavaznak. Úgy hallom, hogy a jelenlévők egyetértenek. Én úgy gondolom, hogy aki most a Tiszára szavaz, az azért szavaz, és persze ennek két faktora van. Egyrészt ugye ott van a fideszes elit iránti hömpölykő gyűlölet és a megtorlás óhajtása. De nem pusztán ez, hanem a következménytelenség korának a végét óhajtják a magyarok elsősorban. És mi azt lesz? Akarják, jobban akarják a precedenst, mint a megtorlást. A fontos az, hogyha ez most megtörténhet Rogánnal, Lázárral, Szijjártóval, Orbánnal, Matolcsival, akkor ez Demoklész kardjaként fog lebegni a jövőben minden politikus feje fölött, bárcsak már Gyurcsánnyal is megtörtént volna, most nem mernék a felét se ennek, és nem véletlen, hogy nem tették meg, Magyar Péter pedig most arra kap felhatalmazást, hogy ezt tegye, kifejezetten ezt tegye, és meggyőződésem, hogyha megteszi, nem fog számítani, hogy csökken a rezsi vagy nő. Köszönöm, kedves Maximilien Robespierre barátom. Csak nehogy téged is elsodorjon a permanens forradalom. Hol van az a pénz, mert nekem? Én már öreg vagyok. Jó. Figyelj, már a Thaler, így van, valamit tanultatok tőlem. Oké. Okay. Figyelj, dehogy nem, bazd meg, tőlem hallottad életedben először. Na, az apu színpadán, maradjunk ennyiben. Figyelj, már 89-ben nem szabadott volna hagyni azt a privatizációt. Nem ellenzéki kerekasztalnál, bazd meg. Három dolgot nem lett volna szabad hagyni 89-ben. Egy. Nem lett volna szabad hagyni, hogy az ügynök aktákat titkosítsák, így és van. Ne kerüljenek nyilvánosságra. Így van. Kettő. Nem lett volna szabad hagyni, hogy azok a kommunisták, akik addig politizáltak a diktatúrában, azok továbbra is politizáljanak, meg politikai tisztségeket töltsenek be. Kellett volna egy vörös vonal, és azt mondani, hogy aki eddig politizált, az mostantól nem kerül börtönbe, meg semmi ilyesmi. Fölveszi a nyugdíját, és viszlát, és egy teljesen új politikai osztállyal folytatjuk. Vörös vonal és nincs átjárás. Ez a második. A harmadik pedig az, nem lett volna szabad hagyni, hogy fillérekért kiprivatizálják az állami vagyont, az átkerüljön magánkezekbe, abból aztán magánvagyon legyen az új rendszerben, amit aztán visszaváltanak politikai hatalomra. Mert így mentették át a politikai hatalmukat, hogy fölvásárolták a vállalatokat a vállalatigazgatók, 20 fillérért. Ja, ja. Majd pedig ezekből a vállalatokból az MSZP-nek a kampánypénzei, meg az MSZP-nek a finanszírozása vált. Ja, igen. Ez gyakorlatilag ellopták a rendszerváltásunkat. És ez most 26 tavaszán egy lehetőség, hogy ezúttal jól csináljuk. Az Atya Úristen adott nekünk még egy esélyt, hogy megismételjük a rendszerváltásunkat, mert először elszartuk. Most ébereknek kell lennünk, és jól csinálni, végigcsinálni, és nem megkötni azokat az alkukat, amiket az apáink meg a nagyapáink. Ez a feladat most. Tudod, az a helyzet, Robi, hogy ezt sokszor el szoktam mondani, de most nagyon ideillik, úgyhogy önismétlő vagyok, de ez a legjobb tanítási módszer, ha az ember önismétlő. Az az elit nem érezte magának ezt az országot, és kiárusította, elkótyavetyérte a büdös picsába kenő pénzekért. Ez az elit kurvára magának érzi ezt az országot a szó legkonkrétabb és legrosszabb értelmébe. Egyikre sincs szükség. Igen, igen. Azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy dolog, hogy a nemzettudatnak lett egy új tartalma, egyfajta új jelentése. A nemzettudat az nagyon sokáig a népnemzeti kurzust, az ahhoz tartozó politikai osztályt jelentette, jelentette a Miépet, jelentette a Jobbikot, jelentette mostanában inkább a Mi Hazánkat, jelentette a Fideszt, és tulajdonképpen a politikai osztály kisajátította a fél magyarságot belőle, kirekesztette, és az éppen aktuális politikai érdekeinek, politikai hitszegéseinek a jelvényévé, a védjegyévé züllesztette mindig a nemzeti, szar volt, nemzeti identitást. Várjál, mindig szar, közbevetek valamit. Mindig szar volt, mindig hazug volt ez a kirekesztő. Ez Verbőci óta egy folyamatos hagyomány. Vannak igaz magyarok, és vannak nem igaz magyarok. És mindig a feudalizmust jelenti. És mindig a feudalizmust jelenti, és mindig az a jelentés, hogy mi igaz magyarok, munka és tanulás nélkül, és vállalkozás nélkül, pusztán magyar jogunknál fogva, tartsatok el, büdös jobbágyok, és aki ezzel nem pofázik, az az idegen. Van a igaz magyar, a nemes, van a jobbágy, aki eltart engem, mert én vagyok az ő igaz magyar ura, és van, akinek ez nem tetszik, az pedig a hazáruló idegen. Ez 500 éves tradíció, bazd meg! De ezzel szemben létezett, ezzel szemben 1848-ban létezett egy másfajta nemzettudat. Már a Rákóczinál a csírái picit megjelentek. A polgári társadalom iránt elkötelezett nemzettudat. Mert Rákóczi nyugaton nevelkedett, bazd meg, ő a Verbőcit nem is értette. Tudod? Ezért van ott a, kint a képe, pedig az még kurvára más világ volt. Ez egy köztársasági nemzettudat. Az egy felvilágosult nemzettudat, az ilyen értelemben egy modern nemzettudat, nem ez a középkori, igen, nem ez a köznemesi, így van, hanem egy modern nemzettudat, és ez a nemzettudat igenis ott lebegett a 48-as forradalmárok fölött, az igenis ott lebegett az őszirózsás forradalom fölött, és igenis ott lebegett az 1956-os forradalom fölött, és most is itt érzem fölöttünk. Csodálatos. És ez még a valamivel, nemzettudat. És ez a nemzettudat. Ez most már feltöltődött egy Fidesz ellenes, egy anti-orbánista tartalommal bizony. Ez most már azt jelenti, hogy ők takarodjanak. Ők az urak, akik kisajátították a nemzettudatot. Ők azok, akik a nemzetet megosztották. Ők azok, akik a nemzetet meggyengítették, mert valójában az a nemzet, amelyik egy uralkodó osztálynak van kiszolgáltatva, és amelyik nek mindig a fele nem eléggé magyar, mert nem jó helyre szavaz. Az nem nemzet. Az nem nemzet. És figyelj, de ők se így kezdték, hogy nagyon negatív legyek. Ezzel a polgárosodással jöttek, bazd meg. és hogy elsüllyedtek a mély magyar mocsárba. A másik, meg még az útjuk felénél, bazd meg, a jobb oldalnak volt ilyen, hogy professzorok Batthyány köre, meg Jankovics Marcell, meg Makovec Imre, meg Bereményi Géza. Várja, Bereményi Gézára mondta, hogy alkoholista vénszar a Bayer. Aha. Ja, igen. Tehát, de helyette jobb a Jaber, meg a Tóth Gabi, meg a bebaszott Nagy Feró. Érted? Tehát még ezen belül is volt egy... Jaber nem iszik, mert muszlim. Jó. A bebaszott Nagy Feró, de az lehet, hogy senki nem iszik. Oké, senki nem iszik. Tehát, hogy volt egy ilyen süllyedés, érted? Volt egy ilyen süllyedés. Tehát még ez az hamis, álságos, kártékony gondolkodás is képes, bazd meg, szintekre bomlani és saját magát ön alul múlni. Hát van két nemzettudat. Az egyik nemzettudat az a nemzeti tradíció. A tényleges nemzeti tradíció. Szent István és Géza fejedelem, 1848-49-es forradalom és szabadságharc, Kossuth Lajos Petőfi, és 1956. Ez az a nemzeti tradíció, ami egy köztársas, alapvetően egy nyugatos tradíció, amit most már a modern korban úgy hívunk, hogy egy köztársasági tradíció, és ezzel szemben áll a feudális, ami valójában még csak nem is jobboldali, mert a jobboldaliság egy modern gondolat, egy modern eszmény, hanem valójában egy ellenforradalmi, álnemzeti retorika. Műmagyarok. Igen, ez az álnemzeti retorika, amit a tényleges nemzeti tradícióval szemben, három nemzeti ünnepünkkel szemben érvényesítenek, és úgy ünneplik a nemzeti ünnepeinket, hogy minden nap tűzzel, vassal írtják a nemzeti függetlenséget, a polgárosodást, a nemzeti önérzetet és a nemzet összetartozását. De a narratívákat is meghamisítják, meg fölülírják. Hát mennyit foglalkoztunk az emlékezett politika furcsa bukfenceivel? Robi, ennek kapcsán egy utolsó kérdés, és végén olvasnék egy adiverset, hogy te már nem olvasol. Helyes. Hogy az 56-os zászló most restaurátornál van? Így van, restaurátornál van. Azt hallottuk, hogy hát nem lesz olcsó a restaurációja. Úgyhogy gyűjtést indítunk a restaurációjára. Már megtaláltuk a helyét, ahova akasztani fogjuk. Hol lesz? Itt a... Hát, az akasztani szót, mert... Szemben lesz a bejárat, ja. Ahova fellúgatjuk. Bocsánat. Már mi csodát? Kicsodát. Így ejtjük. Kicsodát. Na jó. Én nagyon-nagyon témához illő verset hoztam, amit régen olvastam. És ellenpontozza Robi lelkesedését. Ady Endre, a hőkölés népe. Ez a hőkölő harcok népe. S mosti lapulása is rával, hogy az úri kíméletlenség rásuhintott szíjos torával. Mindig ilyen volt, apró kánok révén minden igának barma. Sose harcolt még harcot végig, csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott, vertnek született, nem verőnek. Önerejét felette mindig, sose szegzett erőt erőnek. Betyár ura így nevelték, nem rúg vissza, csak búsan átkozz. És ki egyszer rúgott a magyarba, szinte kedvet kap a rúgáshoz. Ma is itt ül, lomhán, pecsütten, fejét, jussát, szívét kobozzák, s ha néhányon nem kiáltoznánk, azt se tudná, hogy őt pofozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet, adna neki csak egy dárdányi, úri kis kíméletlenséget. Hogy néhány maradt sereghajtó, törötten, fogyva, azt ne vallja, ezért a népér úgyis mindegy, ebb sorsot akar, hát akarja. Az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt.